أمتي كنت ولا زلت لا. مدهي إن لتباك نعوم بوفي.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد من يعزم سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة متوم محمد صلى الله عليه وسلم. Tumeletwa katika dunia hii kwa lengo, na lengo tuliloletewa kwenye dunia hii ni lengo la kumuabudu Mwenyezi Mungu Azza wa Jal, sisi pamoja na majini. Haya, kwa mujibu wa aya tukufu iliyoko katika Qur'ani tukufu inayosema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa kwa lengo la kuniabudu. Kwa hivyo lengo la kuletwa sisi na ndugu zetu majini kumuabudu Mwenyezi Mungu Azza wa Jal, hakuna malengo mengine yasiyokuwa ya ibada. Mwenyezi Mungu kabainisha mbele ya hii aya, ma uridu minhum min rizqin, sitaki kwao riziki zozote. Wama uridu an yut'imun, wala sitaki wanilishe. Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul quwwatil matin, hakika Mwenyezi Mungu ni ar-Razzaq, na moja kati ya majina ya Mwenyezi Mungu ni hilo, ar-Razzaq dhul quwwatil matin, mwenye nguvu tena nguvu sana. Kwa hivyo limebainishwa lengo la kuletwa duniani ni kumwabudu yeye. Ibada ni nini? Ibada ni kila al-ibadatu ismun jami'un, ni jina lenye kukusanya kila anachokipenda Mwenyezi Mungu katika maneno na vitendo, al-dhahira wal-batina. Kwa hivyo si mujarradi wa ibada au mtu kujiona ameabudu tu, kuswali, kufunga, kwenda hija na mengineyo, bali ibada huingia mpaka kwenye maneno. Maneno mazuri ni ibada. Ndipo ukaona pana amri chungu nzima za Qur'ani ya kukupa wewe amri ya kuzungumza maneno mazuri, kisha ikaja natija ya kule kusema kwako maneno mazuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia, al-kalimatu tayyibatu sadaqa, kilma kizuri ni sadaka, kwa maana wapata thawabu unapotemka kilma kizuri, unapozungumza maneno mazuri. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi mlioamini mchini Mungu na muzungumze maneno ambayo ni mazuri. Ona natija ile upatikana, yuslih lakum a'malakum, Mwenyezi Mungu atawatengezea mambo yenu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na Mwenyezi Mungu atawaghufiria dhambi zenu. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, faqad faza fawzan adhima, hakika amefaulu kufaulu kuliko kukubwa. Hapa tumepewa amri ya kuzungumza maneno mazuri. Kwa hivyo ibada ni nyingi. Kwenye miongoni mwa ibada kuna kinachoitwa al-khawfu, hofu, na kuna kinachoitwa ar-rajau, kutarajia. Ni lazima yakusanyike mawili haya kwenye moyo wa mwanadamu, awe na hofu ya Mola wake na kuogopa dhambi zake kwa kuwa atateswa kwa madhambi aliyoyafanya, na hapo hapo awe na matarajio ya msamaha wa Mwenyezi Mungu na rehma za Mwenyezi Mungu. Aweke kila Muislamu kwenye moyo wake, kwa kuwa Mwenyezi Mungu ni mkali wa kutesa iwapo mja atasimama kumuasi na kujichefua kwa madhambi, na aweke kwenye moyo wake kwamba Mwenyezi Mungu ni mwingi wa msamaha na ni mwingi wa rehma iwapo utarudi kwake kwa kumtaka msamaha kwa makosa uliyoyafanya. Mawili hayo yazingatiwe na kila mwanadamu. Mwenyezi Mungu ni shadidul iqab na Mwenyezi Mungu ni ghafurur rahim. Hofu iweko kwenye moyo wako ya kuwa dhambi ninazozifanya nitapata mateso ya Allah tabaraka wa taala. Na hapo hapo uwe na raja ya kuwa mimi natarajia msamaha wa Mwenyezi Mungu, kwani hakati tamaa na rehema za Mungu na hakati matarajio na Mwenyezi Mungu isipokuwa asokuwa na sifa za imani, asokuwa na sifa za Uislamu wa kikweli kweli. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimzuru barobaro mmoja na alikuwa katika sakaratul maut. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kaifa tajiduka, wajipata uko hali gani, wajipataje hivi sasa, wajiona uko vipi kwa matatizo kama haya. Ule barobaro akamwambia, ya Rasulullah, inni arju Allah wa akhafu dhunubi, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, mimi namtarajia Mwenyezi Mungu na vile vile naogopa dhambi zangu. Kusema naogopa dhambi zangu ni kuogopa kuteswa na Mungu kwa madhambi aliyoyatenda. Kwa hivyo ni hofu alokuwa nayo yule barobaro ya kumhofu Allah kumtesa kwa dhambi ambazo pengine alizitenda. Kamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam hivyo baada ya kuulizwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa matarajio na akampa moyo wa kusubiri na kuyadhibiti mawili hayo. Akamwambia, hayakusanyiki mawili haya kwenye moyo wa mtu akiwa kwenye hali kama hii ulionayo isipokuwa Mwenyezi Mungu humuaminisha na anachokihofu na akampa anachokitarajia. Kumuaminisha anachokihofu ni kwa kuwa waogopa dhambi zako, kwa kuogopa mateso ya Allah kukutesa kwa makosa uliyofanya, atakuaminisha na adhabu yake. Na vile vile atakupa unachokitarajia ni rehma za Allah. Rehma za Mungu ni pana kuliko hasira zake, kwani Mwenyezi Mungu alipowaumba viumbe aliandika kwenye kitabu chake na amekiweka kwake huko na kimeandikwa, inna rahmati taghlibu ghadabi, hakika rehma zangu hushinda ghadhabu zangu. Kwa maana mwanadamu namna atakavyonikasirisha, namna atakavyoniudhi, namna atakavyoniasi, amuapo kurudi kwangu ataukuta msamaha wangu ni mkubwa zaidi hata kushinda hasira zangu. Kwa hivyo, kwa matarajio haya, kwa matarajio haya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kayabainisha katika hadithi yake al-Qudsi al-Jalil, mtu ni wa kuwa na hofu ya kumwogopa Allah Tabaraka wa Ta'ala kwa kutomuasi ili asiingie kwenye mateso, na hapo hapo awe na matarajio ya Allah Tabaraka wa Taala kuwa rehma zake ni pana kuliko kitu chochote, na atawaandikia wacha Mungu. Na mcha Mungu alivyotafsiriwa, aliambiwa ni kuwa na haufu ya Allah Tabaraka wa Taala, ni kuwa na utumizi wa kukitumia kitabu cha Allah Tabaraka wa Taala ambao ni Qur'ani, ni kuwa na kanaa ya kukinai alichoruzukiwa na Mungu japokuwa ni kichache, ni kuwa na istiidad kujiandaa masaa 24 kwa safari ambayo haina kurudi. Kwenye istilahi hii ya kutafsiriwa attaqwa, kwanza ilianza na alkhawfu min aljalili, mtu taka awe na hofu. Kwa hivyo kuwa na hofu ni kuogopa dhambi zako, kwa kuogopa mateso utakaoteswa kupitia kwa madhambi yako. Lakini usikache kwa kusema ya kuwa mimi makosa niliyoyafanya, mimi madhambi niliyoyafanya, kweli nitapata msamaha Mwenyezi Mungu? Kweli nitapata rehema za Mwenyezi Mungu? Innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun, hakati tamaa na rehema za Mungu isipokuwa wachuma kafiri. La taqnatu min rahmatillah, musikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, hakika Mwenyezi Mungu husamehe dhambi zote. Na matarajio hutaka kuhakikishwa, si mtu kutangaza nina hofu hujitenge na dhambi. Na mtarajia Mungu hutendi ya kukurubisha kwenye yale matarajio. ya kuhakikisha matarajio mambo gani? Matarajio huhakikishwa kwa amali njema. Asema Allah tabaraka wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbihi faliya'mal 'amalan saliha, yule ambaye atarajia kukutana na Mola wake basi naafanya amali nzuri. Tunapata aya hii tukufu, matarajio yataka uhakikisho, na uhakikisho wa matarajio ni kutenda ili upate kukutana na Mwenyezi Mungu, na kukutana na Mwenyezi Mungu ni mtu kufanya amali nzuri. Nikipiga mfano tu wa kufunga maneno yangu, mtu utarajia mfano wake nikawa mfano alokuwa na kijumba, kijumba kile kikawa ni cha makuti, na mtu akawa na matarajio ataka mvua. Mvua ikafunga, akaweka vyombo itanyesha, na hapo hapo ana hofu hata kiinyeshe kwa kuwa nyumba yake itavunjika. Mawili haya ni ya kukusanyika katika moyo wa mwanadamu. I'lam akhi almuslim, jua ndugu yangu Muislamu, annal hayata alamun, kwamba uhai ni matungu, yukhfihi amalun, hufichwa na matarajio, wa amalun na matarajio, yuhakikuhu amalun, huhakikishwa na vitendo, wa amalun na vitendo, yunhihi ajalun, itamalizwa na ajali, wa baada dhalika yujza kullum bima amil, na baada ya hapo kila mmoja atalipwa kwa alivyotenda. In khairan fa khairan, ikiwa mtu ametenda khairi atalipwa khairi, wa in sharran fa sharra, na ikiwa ametenda ya shari atalipwa ya shari. La hofu na la matarajio ni mawili yafaayo ya kusanyike kwenye moyo wa mwanadamu, ili akifa Mwenyezi Mungu amuaminishe na anachokihofu ampe anayotarajia. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla aturuzuku msamaha wake, atupe rehema zake, atutie katika jumla ya wenye kurehemewa na Mwenyezi Mungu. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu aturuzuku hofu ya kumhofu yeye kwa kuhofu dhambi zake, kumfanyia madhambi na kujiweka mbali na madhambi, kwani kupitia kwa dhambi ndiyo yatasababika mateso yake. Mawili haya yakikutana kwenye moyo wa mwanadamu, Mwenyezi Mungu humpa mwanadamu huu analolitarajia, ambao ni rehema za Mwenyezi Mungu, na kumuaminisha kwa anachokihofu, ambao ni mateso yake kupitia kwa dhambi anazozitenda. Mwenyezi Mungu atukurubishe kwenye twaa, atuepushe kwenye kinaiwanaaziti.com.